الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بس فرائز علمدان أول دا ميراث تاريكة تحسن لبريدين كشتانين martabalarni sanab o'tgan edik. Shu martabalardan biz 10 tasini aytib o'tdik. Birinchi martaba ashobul furuzlar bo'ladi. Ikkinchi martabamiz asabalar, ya'ni ashobul furuzdan qolganini asaba oladi. Qolmasa-chi? Ashobul furuzlar hammasini misol bo'lib oldi, hech qanday qoldiq qolmadi. Unda asaba ishni solmay qoladi. Va 3-chi asaba, 3-chi tabaqalardan asaba sabab oladi. Birinchisi, ikkinchisi asabi nasabi, uchinchisi asabi sababi. To'rtinchisi asabi sababining o'zi yo'q bo'lsa, uni asabasi oladi. Beshinchisi, ular ham yo'q bo'lsa, zavil furuzlarga rad qilinib beriladi. Ya'ni qolganlari yana o'zlariga qaytarib beriladi, o'zlarining har birini olgan huquqlarigacha. Misol, 4 kishi 4 xil olsa, 4tasiga har bir ulushcha beriladi. Hammasiga o'rtasida teng qilib berilmaydi. 6-si zavul arhamlarga beriladi ular topilmaganda. 7-si molol molotga beriladi. Molol molotdan biz tartiblarni aytib o'tdik. Bir kishi bir kishiga men o'lsam, mendan meros olasan va jinoyat qilsam, jinoyatimni diyasini to'laysan deydi. Xo'p deb qabul qilsa, ikkalasi bir-biriga aytilsa, bir-biridan meros oladi. 8-si muqarrar lahu deb o'tdik. Bir kishi begona odamga majburiy nasabga otamni farzandi edi bu ham deb aytadi va shu iqrorda vafot etadi. Va otasi uni isbot qilmagan bo'ladi. Mana shu odam oladi. 9-si musolahu oladi, ya'ni hamma ma'lumni falonchaga beringlar deb vasiyat qilgan bo'lsa, o'sha vasiyat qilingan kishi oladi. 10-si ular ham topilmagan vaqtida Baytul Molga qaytarilib, musulmonlar hammasi bundan musulmonlarning hammasining haq-huquqlari bo'ladi. Biz navbatdagi darsimizdan mana shularga misollar aytamiz inshaalloh. Amsilatu zikri halliha va ta'liliha. Buni yetishlik zikrining misollari va uning sabablarining misollari. Nima sababdan bu odam 3dan 1ni oladi yoki 4dan 1ni oladi yoki 6dan 1ni oladi? Nima sabab? Mana shu sabablarni ham inshaalloh zikr qilib o'tiladi. Birinchi. Mata rajulun va taraka ibnan aw ibna ibnin va la varisa lahu siwahu. Birinchi eng yengil aytib kelinyapti. Keyin borgan sari chigallashib boraveradi. Odam ko'payib ketaveradi borgan sari. Hozir eng oson. Bir kishi o'ldi va u o'g'il tark qildi. Yoki o'g'lini o'g'lini tark qildi. Ya'ni bir kishi o'ldida yo o'g'li bor edi yoki o'g'li o'lganida o'g'lini o'g'li bor edi, ya'ni nevarasi bor edi. Wala varisalahu siwahu. Undan boshqa hech kimi yo'q. Na ota bor, na ona bor, na aka-uka, opasi hech kim yo'q. Shunda al-ibnu awil ibnu aw ibnul ibni asibun munfaridun. Demak, o'g'il yoki nevara yolg'iz asaba bo'luvchi bo'ldi. Boshqa hech kim yo'q ularda. Fa huwa yastahiqu jami'at tarikati. Bu odam hamma tarikaga haqli bo'ladi. O'lgan kishining hamma molini olib qoladi. Xoh farzandi yoki xoh nevarasi. Fa agar farzandi bo'lsa, nevarani to'sadi. Shunga biz bir e'tibor berib o'taylik. Bir kishi o'ldi, o'g'li bor, va nevarasi bor, o'g'lini o'g'li bor. O'g'lini o'g'lini o'g'li tusadi. Ya'ni otaga yaqin bo'lgani, otadan uzoqroq bo'lganini tusadi. Ikkinchi, motarojun va taraka salasata ikhvatin ashiqqo. Bir kishi o'ldi, 3ta aka-ukalarni qoldirdi, ashiqqo tug'ishgan aka-uka, ona bir va ota bir. Tug'ishgan aka-ukalar 3tasi bor. Wala varsalahu siwahum. Bundan boshqa hech kim yo'q. Demak, bu ham asaba bo'la oladi. Chunki birinchi biz aytdik, asabalarning eng kuchlisi o'g'il bo'lsa, o'g'il otani hajib qila oladi, o'g'ilni o'g'lini hajib qila oladi, aka-ukalarni hajib qilib tashlaydi asabalikda. Undan keyin ota dedik, undan keyin aka-ukalar dedik. Demak, aka-uka borda boshqa hech kim yo'q. Boshqa uni hajib qilayotgan hech kim yo'q. Salasatul ikhwatil ashiqqa asabatun. Bu yerda 3ta tug'ishgan aka-ukalar asaba bo'ladi. Va hum fi darajatin wahidatin. Ular bitta darajadadir. Bitta darajada, ya'ni aka-ukalar hammasi teng. Va tuqsamu tarikatu baynahum ala adadi ru'usihim. Tarika ular o'rtasida ularning boshlari adadicha taqsimlanadi. Demak, 3 tami 3dan 1, 3dan 1, 3dan 1 qilib bo'lib beriladi. Fayakunu hazzu kulli wahidin minhum sulusat tarikati. Demak, ulardan har birining nasibasi tarikani qolgan molni 3dan 1dan oladi. Har biri 3dan 1, 3dan 1, 3dan 1 qilib bo'lib oladi. Biri-biridan avlo emas. Navbatda 3-chi misol. Mata rajulun wa taraka zawjatan wa umman wa ibnan aw ibna ibnin. Aw deb kelishligi o'g'il yo'q bo'lgan holatda. Agar ibnan va ibna ibnin deyiladigan bo'lsa, o'g'il ibna ibnni tusar, hajb qilib qo'yadi. Unda befoyda bo'ladi. Shuning uchun aw bilan keltirilyapti. Bir kishi vafot etdi va tark qildi ayolni, xotinini va onasini va farzandini tark qildi. 3ta kishi qolgan. Yoki farzandini tark qildi. Farzandi o'rniga 3ta odamni tark qildi. Shunda az-zawjatu wal ummu min ashabil furuz. Zawja xotini va onasi ashabil furuzlardandir. Ya'ni Qur'oni Karimda Alloh taolo zawja haqida bayon qilgan vaqtida, ya'ni zawja olish kelgan, ayoli olish olishligi kerak bo'lgan oyatdan sajdullar Olahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Biz bir ayet o'tamiz oyatni. Bu yerda oyatlar keltirilmagani uchun Qur'on Karimni o'zidan bayon qilamizki, hammamizning esimizda qolishi uchun. Alloh taolo bayon qilyaptiki, "Olahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad." Va xotinlaring uchun 4dan 1 ulush bor. Tarikani 4dan 1ni oladi xotinlar. Mimma taraktum sizga tarqilgan narsadan illam yakul lakum walad. Agar sizning farzandlaring bo'lmasa. Ya'ni ota o'lib farzandi bo'lmasa xotini demak 4dan 1ni oladi. Faykana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Agar farzandlaring bo'lsa ayollar shunda sizlar tark qilgan narsani 8dan 1ni oladi. 8dan 1ni olish uchun farzandi bo'lish kerak. Farzandi bo'lmasa 4dan 1ni oladi. Shuning uchun mana bu yerda azzawjatu 4dan 1ni oladi. Biz hozir yuqorida aytdik ibn bor, o'g'li bor ekan. O'g'li bor vaqtda zawja demak 8dan 1ni oladi. Agar o'g'li bo'lmaganda edi 4dan 1ni olardi. Val ummu ona. Ona ham ulush oladi min ashabul furuz bekalasi ashabul furuzlardan. Ona nima ma'no oladi? Ona nimani Qur'oni Karimda bayon qiladi? Vali abawayhi li kulli wahid minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Ota-ona uchun ulardan ota-onadan har biriga 6dan 1 kishi tark qilgan narsasining 6dan 1 ota-onasiga bo'ladi. Agar ota-onasini tark qilgan kishi farzandi bo'lsa. Demak, farzand bo'lsa, ota-ona 6dan 1ni oladi. Mana bu yerda farzand bormi? Farzandi bor. Demak, ona 6dan 1ga tushib qoladi. Ayol 8dan 1ga tushadi. Farzand bor bo'lgani uchun ona 6dan 1ga tushadi. Qur'on Karimda davomini aytib qo'yamiz. Fa illam yakullahu waladun. Agar o'lgan kishining farzandi bo'lmasa, va varisahu abawahu ota-onasi meros olsa fali ummihi sulus shunda onasiga 3dan 1 bo'ladi. Hozir bu yerda farzandi bor. Agar farzandi bo'lmasa onasi 3dan 1ni oladi. Buni ham yodlab qo'yishimiz kerak. Farzand bor vaqtida 6dan 1ga tushadi. Farzand yo'q bo'lganda 3dan 1. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sulus. Agar aka-ukalari bo'lsa-chi o'lgan kishining onasi uchun 6dan 1ga tushadi. Onasining nasibasi 6dan 1ga. Aka ukalari ololmaydi. Otasi oladi. Ammo aka ukalar onani hajib qiladi 3dan 1dan 6dan 1ga hajib qila oladi. Xolos o'zlari meros ololmaydi. Mana bu yerda demak ona farzandi bor ekan 6dan 1 min ashabul furud va ibnu avil ibnu min al asabat. O'g'il yoki agar o'g'il topilmaganda o'g'ilni o'g'li ya'ni nevarasi asabalardan bo'ladi. Va rutbatu sahibil fardi muqaddamatun ala rutbatil asasib. Ashabul farzlarning martabasi ashabul atabalardan ataba martabasidan muqaddam bo'ladi. Biz raqamlarni eslaymiz. Avvalgi darslarimizda birinchi ashabul furz edi. Ikkinchi asaba edi. Asaba din nasabidir. Nasab bilan bo'lgan asaba edi. Mana bu yerda demak, birinchi bu ashabul furzlarning haqqini ado qilamiz, keyin asabaga qaraymiz. Asabaga haq qoladimi, qolmaydimi? Qolsa oladi, hammasini oladi qolsa. Bo'lmaydi boshqalarga. Hech narsa qolmasa hech narsa olmaydi. Va sohibul fardi buna g'oru mahjubin bil asib. Mana bu yerda ashabul furuzlar asaba bo'lgan kishi bilan hajb qilingan emas. hajib qilingan degani asabasi tuz qo'yish kerak. Bu yerda tuz solgani yo'q, faqat ayolni 4 dan 1 dan 8 dan 1 ga tushira oldi va onani esa 3 dan 1 dan 4 6 dan 1 ga tushira oldi. Fa ta'khudhu zawjatu sahmaha muqaddari muqaddara. Ayoli o'lgan kishining ayoli o'zining taqdir qilingan ulushini oladi. Va huwa fi hadhihi al-halati as-sumun. Bu mana bu holatda 8 dan 1 dir. Chunki o'g'il bo'lgani uchun. Va ta'khudhu al-ummu sahmaha al-muqaddara va huwa sudus. Ona esa o'zining taqdir qilingan o'lchovini ulushini oladi, u 6 dan 1 edi. Ona farzand bo'lganligi uchun 6 dan 1 ga tushib qoldi. Va yahuzul ibnu o'g'il oladi, avil ibnul ibni yoki o'g'il bo'lmaganda o'g'ilning o'g'li oladi, jami'al baqi qolganini hammasini oladi. Va ho fi hadal misal bu mana bu misolda 24 dan 17 bo'lagini oladi o'g'il. Min majmu' tarakati hamma tarakani jam majmuasidan 17 qismini oladi. Buni endi bir hisoblab chiqamiz inshaalloh. Demak, bu yerda asabalarni biz merof asoflarning hammasini jamlaymizda bitta bo'linadigan son tanlaymiz. Hammasi bo'linish kerak. Hozir mana bu yerda demak 8 dan 1 olinadigan kishilar bor va 6 dan 1 olinadigan kishilar bor. Bir raqam topishimiz kerakki, unga ham 8 dan 1 taqsimot bo'la olish kerak, ham 6 dan 1 taqsimot bo'la olish kerak. Bunga 8 ni olsak, 6 bo'linmaydi 8 ga. Agar 12 ni olsak, 6 2 ga bo'linadi-yu 8 bo'lina olmaydi. Demak, 24 ni olsak, 8 3 ga bo'linadi, 6 4 ga bo'linadi. Demak, 24 raqamning ichida ham 8 bor, 8 dan 1 degan sumun kalimasini ola olamiz, ham sudus 6 dan 1 ni ham ola olamiz. Demak, taqsimot to'g'ri bo'ladi. Misol 16 ga deydigan bo'lsak, 16 ni olamiz, 8 2 ga bo'linadi, ammo 6 bo'linmaydi. 20 desak, 18 desak, 6 3 ga bo'linadi, 8 sumun bo'lina olmaydi. Demak, 24 raqam hammasi bo'linadi. Mana shunda 24 raqamni oldik. 24 raqamdan, demak, biz ulushni 24 ga bo'ldik. Otadan o'lgan kishidan qolgan ulushni 24 taqsimotga bo'ldik. Shunda ayol kishiga 8 dan 1 beriladi. 24 ning ichida 8 dan 1 nechta? Demak, 3 ta degan. 8 24 ning ichida 3 ta bor. Sumun, demak, 8 dan 1 oladi, ya'ni 24 dan 3 foizini ayol kishiga beriladi, xotiniga. Onasi 6 dan 1 oladi. Demak, 24 ning ichida 6 dan 1 deganimiz 4 ta bo'ldi. 6 ta 24 ning ichida 4 ta bor. 4 ni onasiga beramiz. 3 ni xotiniga bergandik, ayoliga, onasiga 4 ni berdik. Demak, 3 ga 4 qo'shsak 7 bo'ladi. 24 dan 7 ketdi. 24 dan 7 ni olsak 17 qoladi. Demak, qolgan 17 ni asabaga binoan o'g'li oladi. Demak, 24 mana 24 dan 17 qismi tarakani majmuasidan erkak asaba oladi, o'g'li qolganini ikkalasi bo'ldilar. 4-chi misol. Mata rajulu mataraka zawjatan va umman va akhan li ummin va ammayn shaqiqatayn. Bir kishi vafot etdi va tark qildi xotinini, xotini bor edi va onasini tark qildi va ona bir akasini va tug'ishgan amakisini tark qildi. Ikkita tug'ishgan ikkita amakisini tark qildi. Az-zawjatu wal ummu wal akhu li ummin min ashabil furud. Demak, ayol kishi va onasi, ona bir akasi ashabul furuzlardan bo'ldi. Ona bir akasi. Ota ona bir akasi emas, shaqiq emasda, ona bir akasi. Ya'ni otasi begona, onasi bir. Onasi boshqaga yerga tekkanda yana farzand ko'rgan. Ona bir, ota boshqa. Wal ammani shaqiqoni min al-asabat. Demak, ikkita tug'ishgan amakisi u asabalardan bo'ldi. Chunki bu yerda zavja, ayol kishi asaba bo'lolmaydi. Ona asaba bo'lolmaydi. Asaba erkaklardan bo'ladi asosan. Qachonki qiz bo'lsa, qiz bilan birga opalari qo'shilishi mumkin. Qiz asaba bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ona, xotin, ona bir aka, mana bular asaba bo'lmaydi. Tug'ishganlar yuqoriroq turadi, ona bir yoki ota birdan ko'ra. Tug'ishgan tug'ishganlar bu yerda amakilar, ikkita amaki bor. rutbatu ashabil furudi muqaddamatun ala rutbatil ashabati nasabiyya. Mana bu yerda yana ashabul furuzlarning martabasi nasabiy ashabalarning martabasidan muqaddam turadi. Biz yuqorida aytganidek, avvalgi darslardan agar asabani birinchi qo'yadigan bo'lsak, asaba molni hammasini yig'ishtirib olish kerak, tarikani. Yig'ishtirib oladi-da ashabul furuzlarga hech narsa qolmay qoladi. Bu narsa botildir deganidek. Shuning uchun ashabul furuzlar muqaddam qilinadi-da, xohlagancha ularga beriladi, keyin qolganiga, keyin asabaga qaraladi. Walaysa ahadu min ashabil furudi mahjuban bil asib. Bu yerda ham ashabul furuzlardan biron bir kishi asaba bo'luvchi kishi bilan hajm qilingan emas, man qilib qo'yilgan emas. Biz inshaalloh man qilingani sekin asta aytib o'tamiz. Fataxuzu zawjatu sahmaha wa huwa ar-rubu. Demak, bu yerda ayol kishi o'zining ulushini oladi, u ulushi 4dan 1 edi. Fi hadhihi holati, bu holatda nima uchun? Chunki ayolning farzandi yo'q ekan. Erkak kishining farzandi yo'q ekan. Farzandi bo'lganda biz oyatda aytgan edik, ayol kishi 8dan 1 ga tushib qoladi. Bu yerda 4dan 1 ni oladi. Va ta'khuzul ummu sahmaha wa huwa thuluth fi hadhihi holati. Ona esa o'zining ulushini oladi, u ulushi 3dan 1 edi mana bu holatda. Biz yuqorida aytib o'tdik oyatda, agar ota-ona meros olsa-da farzandi bo'lmasa, har bular 3dan 1 ni oladi ona. Agar farzandi bo'lsa, onani 3dan 1 dan 6dan 1 ga tushib qo'yadigan oyatda aytib o'tganlik. Shuning uchun bu yerda farzand yo'q. Shunda ona 3dan 1 ni oladi. Va ya'khuzul akhu li ummin sahmahu wa huwa thuluth. Ona tomonidan bo'lgan aka o'zining sahmini ulushini oladi va huwa sudus u 6dan 1 edi. Bu biz buni bir oyatdan aytib o'tamiz inshaalloh. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun fali kulli wahidin minhumas sudus. Mana bu oyat opani ona tomonidan bo'lgan opani 6dan 1 olishiga dalil bo'ladi. Ya'ni bir kishi kalola, bir kishi kalola hech kimi yo'q bo'lib meros tashlab ketilgan bo'lsa, meros qoldirgan bo'lsa, yoki bir ayol kishi bo'lsa, hech kimi yo'q bo'lsa va uni akasi yoki ona akasi yoki opasi bo'lsa, bu Ibn Mas'udning boshqa shoz qiroatida li ummin kalimasi qayd qilingan. Va uxtun li ummin degan kalima qayd qilingan. Ona tomonidan bo'lgan opasi degan qayd qilinishi e'tibori bilan mana bu yerda ham ona tomonidan bo'lgan opasini qayd qilindi. Shunda qalikulli vahidin minhuma sudus. Ulardan har biriga 6dan 1 ulush degani. Mana bu yerda ona bir akaga yoki ona bir opa bo'lsin, aka bo'lsin, bunga 6dan 1 degani. Va yashtariku al-ammani shaqiqani fi ma baqi ba'da hadhihi al-furud. Ikkita amaki, tug'ishgan amakilar demak, mana bu ulushdan qolganda sherik bo'lishadilar. Va huwa rubu. Bu esa 4dan 1 narsa, 4dan 1 bo'lgan ulush qoldi. Bi hasi yakhuzu kullu wahidin minhuma thumun. Ulardan har biri mana shu narsalarni 4dan 8dan 1 ni oladi. Buni hisoblab chiqamiz inshaalloh. Demak, bu yerda ayol kishi 4dan 1 ni oldi. Ona 3dan 1 ni oldi va aka ona bir oy aka 6dan 1 ni oldi. Demak, buni biz avvalga ko'taramiz. Mana shu 6dan 1 3dan 1, 4dan 1 qaysi sonni ichida bo'lina oladi? 12 sonni olsak, 12 ga 6 2 taga bo'linadi taqsimot. 3dan 1, 12 ni 3dan 1 4, demak bo'linadi 4 ham. Sulus, rubo 4dan 1, 12 ni ichida 3ta 4dan 1 bor. 3 bor. 3 12 ni ichida 4ta bor. Demak rubo topildi, sulus topildi, sulus topildi. 12 raqamni olamiz bunda. Mana shunda 12 raqamni olamizda, ya'ni ulik tashlab ketgan tarikani 12 qismga bo'lamizda. Shu 12 qismdan xotiniga 4 tini beramiz. Xotiniga 4 tini bersak, demak 12 dan 4 dan biri qancha bo'ladi? Demak 3 bo'ladi. Xotinga 3 tini beriladi va onasiga 3 dan 1 berilishi kerak. Demak, 12 ni ichida 3dan 1 4 bo'ladi. 4 onaga beriladi. 3 xotinga, 4 onaga. 7 ta ketdimi? Ona bir akaga 6dan 1 beriladi. 12 ni ichida 6 ta 2 ta topiladi. Demak, 2 ona bir akaga beriladi. 7 ta edi, 2 qo'shib 9 ta bo'ldi. Demak, 3 ta qoldi. Mana bu 3 tani amaki, ikkita amaki tug'ishgan amakilar bo'lib oladi, o'rtasida rubo bilan bo'lib oladi, ya'ni to'rtdan bir, to'rtdan bir qilib bo'lib oladi. Uchni demak teng yarimini oladigan bo'lsa bir yarim, bir yarim qoladi. Bir yarimi demak bir yarim qolgan ulush 12 ni ichida sumun bo'ladi, 8 dan biri. Demak 8 dan birini ikkalasi 8 dan bir qilib bo'lib olishadi. Mota imrotun va tarakat zavjan va uxtan shaqiqatan va ahan li abin. 5-chi misolimiz. Bir kishi, bir ayol kishi o'ldida va tark qildi erini va uxtan shaqiqatan va tug'ishgan opasini va ahan li abin, ota tomonidan bo'lgan akasini tark qildi. Ota bir aka. Az-zawj va uxtu shaqiqatu min ashabi furudi. Demak, bu yerda er kishi bilan tug'ishgan opasi asabul furuzlardan bo'ladi. Bu asabalardan bo'la olmaydi. Asabadan tug'ishgan opa bo'lishi mumkin, qiz bilan birga bo'lishi mumkin. Lekin wal akhu li abin min al-asabati nasabiyya. Ota tomonidan bo'lgan aka va nasabiy asabalardan bo'ldi. Ota tomonidan, ya'ni ota bir aka. Va murattabatu ashabi, martabatu ashabul furuzi muqaddamatun ala martabatil asabati nasabiyya. Ashabul furuzlarning martabasi bu yerda ham nasabiy asabalarning martabasini yuqortiradi. Birinchi bo'lib ashabul furuzlarga beramiz. Va laysa wahidun min ashabul furuzi mahjuban. Bu yerda ashabul furuzlarning birontasi haj qilingan emas. Ya'ni to'silgan, man qilingan emas. Ko hammasi oladi. Fayakhudhu zawju fardahu. Er kishi o'zining ulushini oladi. Demak, erni qaraymiz. Farzand qoldirganmi ayol kishi? Qarasak, farzandi yo'q ekan. Er demak yarimni oladi. Biz Qur'oni Karimda aytib, bu erni yarimni Qur'oni Karimdan bayon qilib o'tamiz. Sallallohu valakum nisfu ma taraka azvajukum in lam yakul lahunna walad. Sizlar uchun deyapti Alloh taolo, ayollaring tark qilgan narsani yarimi bordir, agar ayollaringning farzandi bo'lmasa. Ayolning farzandi degandan maqsad mana shu erdan farzandi bo'ladimi yoki oldin boshqa erga tegib boshqa erdan farzandi bo'lgan bo'ladimi, farqi yo'q. Ayolning farzandi xullas. Erkakning farzandi deganda ham shu xotindan faqat farzandi bormi yoki boshqa xotindan ham bormi, uni ham farqi yo'q. Xullaski erkakning farzandi deyiladi unda. Hozir bu yerda ayolning farzandi deyildimi? Xoh shu erdan bo'lsin, xoh boshqa erdan bo'lsin, ayolning farzandi. Fa kana lahunna waladun falakum rubu'un mimma tarakin. Agar ayolning farzandi bo'lsa, sizlar uchun ayollarning tark qilgan narsani 4 dan biri bor. Demak, erkakni 4 dan 1 ga tushiradi. Agar ayolning farzandi bo'lsa, teng yarimdan 4 dan 1 ga tushiradi. Mana bu misolimizda ayol o'ldi-yu, erni tark qildi, lekin ayolning farzandi yo'q edi. Demak, farzand yo'q bo'lganda ayolning ulushini, tarikasini yarim qismini oladi. Fa ya'khudhu zawju fardahu wa huwa fi hadhihi al-halati an-nisf. Er kishi ayolni o'z ulushini oladi, u mana bu holatda yarimdir. Demak, farzandi yo'q ayolning. Shunda yarimni oldi. Va taqzul uxtu shaqiqatu fardaha va huwa nisfu aydan. Va tug'ishgan opasi u o'zini nasibasini oladi, u tug'ishgan opasi ham yarimni oladi. Tug'ishgan opasi nasibasi deyishligi Qur'on Karimdan sozullar yastaftunak oyati, mana shu Nisa surasining eng oxirgi oyati. Sizdan fato so'rashadi. Qulillahu yuftikum fil kalala. Hech kimi yo'q. Kalola degani hech kimi yo'q bo'lgan kishi haqida Alloh sizlarga fato beradi. Ya'ni Alloh fato beradi deyishligi meros ilmini Alloh taologina taqsimlashga boshqa bo'lishdi deydi ular. Boshqa hamma ilmlarni hadisdan yoki ijtihoddan bo'lgan yo'llarga tark qilindi, ammo meros ilmini Alloh taoloning o'zi boshqa bo'ldi. Meros ilmini har bir tarika o'lganini tarikasini o'z egalariga yetkazishida Alloh taolo tayin qilib berdi. Shuning uchun bu ilmning martabasi boshqalardan, boshqa ilmning martabasidan yuqori bo'ladi. Alloh taolo sizlarga fato beradi deyapti. Imrun halaka, agar bir kishi o'lsa, laysalahu waladun, uni farzandi bo'lmasa, mana bu suratda farzandi yo'q. Bir ayol o'ldida erini tark qildi, tug'ishgan opasini tark qildi va ota bir akasini tark qildi. Mana bu yerda hech qanday farzand yo'q. Walahu uxtun, uni opasi bo'lsa, mana bu yerda opasi bor, tug'ishgan opasi bor. Falaha nisfu ma tarak. Mana shunda opasiga tark qilgan narsasining yarim bo'ladi. Demak, erkak eri molni yarimini olyapti farzand yo'q bo'lganligi uchun. Ayol kishi farzand qoldirmasdan opasini tark qilsa, yarimini olyapti. Demak, yarimi erga ketib qoldi, yarimi opasi ketib qoldi. Bu yerda akasi, ota bir akasi asaba edi. Asabaga hech narsa qolmadi. Fala yabqa lil akhi shay'un. Ana akaga hech narsa qolmadi. Fayaxruju min at-tarikati bila shay'in. Tarikadan hech narsasi chiqib ketaveradi. Asaba bo'lsa-da, demak asol furuzlar bo'lib-bo'lib olib qo'ydi, qoldi qolmadimi? Hech narsasi quli quruq chiqib ketaveradi. Asaba bo'ladi gohida. Asol furuzda juda ham kam narsani olsa, hammasini asabaligiga e'tiborini olib tushamiz. Bu asaba bu baxt bu. U insonga berilgan baxt. Gohida olib qoladi, gohida ololmay qoladi. 6-chi misol. Motarajunun va taraka ibnan va ukhtan shaqiqatan va ukhtan li abin va ukhtan li ummin va binta abin. Biz doim e'tibor beramiz, o'lgan kishining farzandi bormi yo'qmi? Agar farzandi bo'lsa, ko'p narsalarni o'zgartirib yuboradi. Mana bu yerda farzand qoldiribdi. Motarajun va taraka ibnan. Bir kishi o'ldida farzand tark qildi. Va ukhtan shaqiqatan va tug'ishgan opasini tark qildi. Va ukhtan li abin. Ota bir opasini tark qildi. Va ukhtan li ummin. Ona bir otasini tark qildi. Ota tomondan ham opasi bor edi, ona tomondan ham opasi bor edi. Va binta ibnin va o'g'lini qizini tark qildi. Ya'ni o'g'li ham bor mana biz yuqorida birinchi ko'rganimiz. Ham o'g'li bor, ham o'g'lini qizi bor. Mana bu yerda endi hajib boshlanadi. Bir-birini hajib qiltirishadi hozir bu yerda. Qanday hajib qilasiz bir qisqa aytib o'tamiz. Uxtan li abin, ota bir opasi uxtan li umminni hajib qiladi. Ona bir opani hajib qiladi. Chunki otaniki quvvatli turadi. Ota onadan ko'ra quvvatli turgani uchun otani opasi onani opasini hajib qiltirishadi. Ya'ni merosni mahrum qiladi. Uxtan shaqiqatan ham bor ekan bu yerda tug'ishgan opasi ham bor ekan, ham ota bir ham ona bir. Mana bu ham ota bir ham ona biri uxtan li abinni majub qiltirishadi. Bir-birini hajib qilaveradi. Chunki uxtan li abindan ko'ra uxtan shaqiqatan tug'ishgan opasi ota bir opadan ko'ra yaqinroq turadi. Shuning uchun uni hajib qiladi. Ibn esa o'g'il esa binta ibnni hajib qiladi. Otasi o'g'lini o'zini qizini o'g'li hajib qilib qo'yadi. O'zini qizi degan ya'ni o'lgan kishining nevarasi. Al-ukhtu shaqiqatu wal ukhtu li abin wal ukhtu li ummin va bintul ibn an bintul ibn as-suhunna jami'an min ashabil furuq. Bu yerda tug'ishgan opa, ota bir opa, ona bir opa va o'g'ilni qizlari, qizi ular aslida hammasi ashabul furuzlardir. Wal ibnu ma'al asabati nasabiyya. O'g'il esa nasabi asabadan bo'ldi. Nasab tomonidan biz yuqorida aytganimizdek, sababiy nasabiy deb. Bu nasabiy bo'ldi, ikkinchi martaba bo'ldi. Wa martabatu ashabil furudi muqaddamatun ala martabatil asabati nasabiyya. Ashabul furuzlarning martabasi nasabiy asabaning martabasidan muqaddam turadi aslida. Lekin bu yerda nima bo'ldi? Sodafa fi hadzal misali anna jami' ashabil furudi mahjubatun bil asabil nasabiy. Mana bu misolda tasodif kelib qoldiki, hamma ashabul furuzlarning hammasi nasabiy asaba bor, nasabiy asab bilan mahjub bo'lib qoldi. Kama anna ba'dahunna mahjubun bi ba'din. Xuddi ba'zi bilan ham hajib qilingani kabi, man qilinib qolgani kabi. Ba'zi bilan deganimiz biz yuqorida aytdik, ona bir opani ota bir opa hajib qilib qo'ydi. Ba'zi ham qildi va asab osib ham qolganlarni hajib qilib tashladi. Fayaxuzu tarikata kullaha al-ibnu wa huwa al-asbu nasabiy. Tarikani hammasini o'g'il olib ketadi. Bu o'g'il olishiga nasabiy asaba bo'lganligi e'tibor bo'ladi. Mana bu yerda o'g'ilni baxt chopdi. Hammasini hajib qilib mahrum qildida hamma tarikani o'zi oldi. 7-chi misol. Matat imro'atun wa tarakat zawjan wa ibnan wa ibnatan wa ukhtan shaqiqatan va ukhtan li abin va ukhtan li ummi. Demak, bir ayol o'ldi va tark qildi kimlarni? Erini tark qildi va o'g'lini tark qildi. Mana bu yerda o'g'li ham bor ekan. O'g'il erini yarimdan 1/4 ga tushirib qo'yadi. Biz oyatda aytib o'tganimiz kabi. Va ibnatan va qizi ham bor ekan. Qiz o'g'li bilan birga hozir sherik bo'ladi inshaalloh. Va ukhtan shaqiqatan va tug'ishgan opasi bor. Va ukhtan li abin va ota bir opasi bor, vaqtdan yumin va ona bir opasi ham bor. Ham ota bir, ham ona bir, ham tug'ishgan opasi bor. Mana shunda endi haj qiluvchilarni ko'ramiz hozir inshaalloh. Az-zawju min ashabil furud alladina la yuhjabuna hajba hirmani. Zavj er kishi ashabil furudlardan oldi. U hajba hirmon mahrum bo'ladigan to'siq bilan to'silmaydigan ashabil furudlardandir. Er xotin hech qachon to'silmaydi, hech kim to'silmaydi ularni. Kim bo'lishdan qat'i nazar ular o'zini ulushini olib ketaveradi. Asaba ham to'silmaydi, ashabil furudlar ham hech kim to'silmaydi. والاخت شقيقه والاخت لاب والاخت لام اسهن جميعا من اصحاب الفروض تغشكان اوپا اوتا بر اوپا اونا بر اوپا بولارنين اصلي اصحاب الفروضلاردندر هممس يعني biri bo'lmaganda ikkinchisi olardi biri bo'lsa yaqini bo'lsa uzoqrog'ini hajb qiladi man qiladi wal ibn wal bint min al asabati an nasabiyya o'g'il bilan qiz asabi nasabalardandir bular ammo ibnu fa asabatun bi nafsihi ammo o'g'il esa o'z nafsicha asaba bo'la oladi. Biz aytgan edik, eng kuchli nasaba asaba o'g'il bo'lib turadi o'lgan kishiga. Ammal bintu fa asabatun bil ibni. Ammo qiz esa bil ibn bilan asaba bo'ladi. Demak, biz yuqorida aytgandik, ma'al g'oyib bilan bo'ladi asabalar zohida, zohida bil g'oyib bilan bo'ladi degandik. Mana bu yerda qiz bola o'g'ilga qo'shildida o'g'li va qizi bor edi. Shunda qiz ham asaba bo'lib qoldi. va martabatu ashabil furudi muqaddamatun ala martabati asabati nasabiyya. Demak, ashabil furudlarning martabalari bu yerda ham nasabiy asabani martabasidan muqaddam qilinadi. Birinchi bo'lib ashabil furudlarga beramiz. Lekin sodafa fi hadhihi al-mas'alati, lekin bu masalada yana tasodif kelib qoldiki, anna ba'd ashabil furudi mahjubun bil asabati. Ba'zi ashabil furudlar esa asaba bilan mahjub bo'lib qoldi. Demak, shunda qaysini hajb qiladi? Inshaalloh o'zi ko'ramiz. فياخذ الزوج سهمه المقدر ер киши ўзини тақдир қилинган ўлчамни олади у ер агар хотинни ўғли бўлганда 4дан 1га туширганди ернинг насибасини ва хафиязал хали ар-рубу мана бу ҳолатда бу 4дан 1 бўлади ва яхузул ибну вал бинту жамиал боқи ўғил билан қиз қолган ҳамма молни олади ала анна лил ибни нисфат дифал бинти шунга қарамаслик шунга бинонки ўғил учун qizni ikki barobarini oladi. Demak, bu yerda o'g'il hammasini hajm qilib tashladi qolganini. Tug'ishgan opasini ham, ota bir va ona bir opasini hammasini o'g'il hajm qilib qo'ydi. O'g'il turganda opasiga hech narsa berilmaydi. Fayaxuzul ibnu nisfat tarikati. O'g'il tarikani yarimini oladi va taxuzul bintu rubu'aha. va qiz esa 4dan 1ni oladi. va tahrujul akhawatu thalathu likawnihinna mahjubat. 3ta opa singillar ular hajib qilib to'sib qolganligi sababli hech narsasi chiqib ketadi. Mana bu yerda demak biz bo'lsak 4dan 1ni o'ziga bo'laveramiz. Hammasi o'z-o'zicha bo'lamiz. Demak, teng yarimi bolaga ketdi. Qolgan teng yarimini 2ga bo'lamizda rubob rubona otasi xot erga beramiz va qolgan rubona qizga beramiz. Masalan, to'rtdan. Tamani 8-chi misol. Motat imrotun atiqatun va tarakat. Ana endi ozod qilingan ayol o'ldi. Bir kishi bir ayol ozod qilingan edi va o'ldi. Nimalarni tark qildi u? Zavjan erini tark qildi va bintan va qizini tark qildi. Demak qiz bormikan o'g'ilni erini 4dan 1ga tushiradi yarimda. Va ibn mavlaha allazi ataqaha. Ozod qilgan mavlosining o'g'li bor ekan. Mavlosi o'lgan ekan. Mavlosi olish kerak edi. Biz aytgandik itqil valol ataqda aytgan edik. Valol ataqda demak ozod qilgan kishi olar edi. Bu yerda ozod qilgan kishi o'ldida asabasi qoldi. Biz buni ham aytib o'tgan edik, 4-chi martabada edi u, asabasi 4-chi martabada edi. O'zi esa ozod qilishlik mavlosi u 3-chi martabada edi. 3-chi martabadagi odam o'ldi, 4-chi martabadagi odam bor. Az-zawju wal bintu min ashabis sahm al-muqaddara. Demak, er bilan qiz u taqdir qilingan ashab ulush egalaridandir. Va huma fil martabatil ula. Ular 1-chi martabadandir. Va ibnu مولاها من العصبه النسبيه للعصبي السببي. Demak, mavlosining o'g'li esa u nasabiy asaba bo'lyapti, sababiy asaba tomonidan bo'lyapti. Sababiy asabamiz hojasi edi. Mana shu hojasini nasablik asabasi bo'ldi o'g'li. Tushunarlimi? O'g'il mavloga nasabiy asaba, chunki uning o'g'li. Lekin mavlo esa ayolga sababiy asaba. Ozod qilgan o'g'li. Va huwa fil martabati robiyati. Demak bu 4-chi martabada. Wala yujadu ahadun min ahli al-martabatayn ath-thaniyati was-salisati. Demak, 2-chi va 3-chi martabalardan hech kim yo'q. 2-chi martabamiz biz aytib o'tdik, asaba, nasabiy asaba. 3-chi martabamiz esa sababiy asaba. Ikkalasi ham yo'q. Fa yakhuzu zawju fardahu. Erkak kishi eri o'z ulushini oladi. Wa huwa fi hadhihi al-halati ar-rubu. Bu holatda bu 4dan 1 edi. Bundan bir bo'lishligi chunki uning farzandi bor, qizi bor. Ota huzur bintu fardahu va huwa nisfu. Qiz esa uni o'z nasibasini oladi, qizning nasibasi bu yerda yarim bo'ladi. Qizning nasibasi yarim bo'ladi deyishini biz yana Nisa surasining Qur'oni Karimda inshaalloh yarim ekanini bayon qilamiz. Mana Alloh taolo 11-chi oyatda bayon qildiki, yusikumullohu fi auladikum lizzakari mithlu hazil unsayayn. Biz oyatni davom ettirib o'z maqsadini aytamiz. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf. Mana mashhurga to'xtaymiz. Ayol kishi yuqorida bir aytib o'tamiz. Ayol kishi fa in kunna nisaan o'lgan kishini bir qancha ayollar qizlari bo'lsa-da fawqa ithnatayn ikkita o'rnidan yuqori bo'lsa, ular thulutha ma tarak tark qilgan narsasini 3dan 2 qismini oladi. Wa in kanat wahidatan agar bitta bo'lsa-chi falaha nisf. Mana shu bizga eng bizga kerak bo'lgan joy shu. Agar bir kishi bir o'lib, uni bitta qizi tark qilib qolgan bo'lsa, shu qizi yarmini oladi. Mana bu yerda eri o'zini ulushini oladi, 4dan 1ni oladi, qizni ulushi yarim ekan. Va yaxuzul ibn mavloha al-baqi. Demak, xojasini o'g'li asabasi, ya'ni nasabiy sababi asaba tomonidan bo'lgan nasabiy asabasi al-baqi qolgani hammasini oladi va huwa rubo. Demak, u 4dan 1 qoldi. Bunda ham masalani 4 qismdan chiqaramiz biz. Demak, 4ta tarakani 4 qismga bo'ladigan bo'lsak, shundan teng yarimi qiziga ketdi, 4dan 1i eriga ketdi va 4dan 1i mavlosini asabasiga ketdi. Wala wujida wahidu min asabatiha nasabiyya aw wujida mawlaha alladhi ataqaha laman taqala ila ibni mawlaha. Agar uni nasabiy asabasi bor bo'lganda, misol o'g'li bo'lganda yoki otasi bo'lganda o'lgan ayolni yoki uning hojasi ozod qilgan hojasi bo'lganda, u o'g'li hojasini o'g'liga qaytmagan bo'lardi. Unda g'oz manishlar yo'q bo'lganligi uchun o'g'liga qaytdi, hojasini o'g'liga qaytdi. Bu 9-chi. Motat imro'atun atiqa. Yana ozod qilingan ayol o'ldi. Otarakat tark qildi zavjan, erini tark qildi. Uxtan shaqiqatan va tug'ishgan opasini tark qildi. Va ibn mawlaha allazi ataqaha. Va ozod qilgan xojasining o'g'lini tark qildi. Avvalgidan ko'ra osroqini farq bo'ldi. Avval qiz edi, bunda tug'ishgan opasi bo'ldi. Az-zawju wal ukhtu shaqiqatu min ashabi sihami muqaddara. Er bilan tug'ishgan opasi u taqdir qilingan o'lchamlarni, o'sha ulushlarning egalaridandir. Wa hum fil martabatil ula. Ular avvalgi martabada turadi. Biz yuqorida aytdik, bir kishi bir o'lsa-da hech kimi bo'lmasa, kimi deganda maqsad, ya'ni unga meros farzandlari bo'lmasa, uni opasi bo'ladigan bo'lsa, uni o'zining o'lchamini biz aytib o'tdik. وابن مولاه الذي اعتقه من عصبة النسبية للعصب السببي وهي المرتبة الرابعة. Demak, uning xojasini o'g'li alladi ataqahu xojasi ozod qilgan edi ayolni. Min al-asabati an-nasabiyya u nasabi asabadan edi xojasiga nisbatan. Lil-asbi sababi sababi asabaga nisbatan. U sababi asabiy mavlosi. Mavlosiga nisbatan mavlosini farzandi edi asaba haqiqiy edi. Va hiya al-martabah ar-rabi'a bu asabamiz 4-chi martabada. 4-chi martabamiz eslab o'tamiz. Va la yujadu ahadun min hadhihi al-martabatayn as-saniyati was-salisa. Demak, 2-chi va 3-chi martaba ahllaridan hech kim yo'q, topilmadi. 2-chi martabamiz asaba nasabi edi va 3-chi martabamiz asaba sababi edi yo'q bular. Fayaxuz zavju samahu muqaddar. Er o'zini taqdir qilingan ulushini oladi. Mana bu o'rinda xotinni farzandi yo'q bo'lgani uchun er yarimini oladi. Va hu fi hadhihi halati an-nisf. Mana bu o'rinda u yarimini oladi. Va ta'khuzul ukhtu shaqiqatu samahu muqaddar va huwa nisfu aydan. Va tug'ishgan opasi ham o'zini o'lchamlik o'lchangan, belgilangan ulushini oladi, u ham yarimini. Biz yuqorida aytib o'tgandek, bir kishi o'lib yoki ayol o'lsa-da hech kim yo'q bo'lib, aka yoki ona, aka yoki opa taq qilsa, u yarimini oladi degandik. Ibn Mas'udni shoz rivoyatida ona tomonidan deb ham aytilgan edi. Ona tomonidan olgandan keyin tug'ishgani olishiga avvalroq haqlidir. Shuning uchun opasi yarimini oladi, tug'ishgan opasi. Fala yabqa shay'un yakhuduhu ibn mawlahu alladhi ataqaha. Ana endi bu yerda asabaga hech narsa tegmadi. Ozod qilgan mavlosining o'g'li asabasi o'zi olayotgan biron bir narsa qolmadi. Yarimini eri olib qo'ydi, yarimini opasi olib qo'ydi. Asabaga hech narsa qolmadi. 10-chi. Mata rajulun atiqun. Ozod qilingan erkak o'ldi. Otaraka tark qildi zavjatan, xotinini tark qildi. Vaqtan shaqiqatan va tug'ishgan opasini tark qildi. Va ibnayni li mawlahu alladhi ataqahu va ozod qilgan mavlosini ikkita farzandini tark qildi. Biz agar yuqoridagi narsalarni yaxshi o'ylasak, mana bularni chiqarishimiz juda oson. Ayolni tark qildi dedimi? Farzand yo'qmikan, demak, yari rubuni oladi, 4dan 1ni oladi ayol. Uqtan shaqiqan dedimi? Tug'ishgan opasi dedimi? O'g'illari yo'qmi? Demak, yarimini oladi. Qolganini keyin qolgan rubuni ikkita mavlosini ikkita asabasi oladi. Azzojatu va uxtu shaqiqatu min ashabil furudi. Demak, xotini va tug'ishgan opasi ashabul furuzlardandir. Va hum fil martabatil ula, u birinchi martabalardir. Va ibna mawlahu alladhi ataqahu min al-asabati an-nasabiyyati lil asbil sababi. Va mavlosining ikkita o'g'li, mavlosiki u ozod qilgan edi mavlosi. Shuni ikkita o'g'li bor edi. U asaba nasabi edi, u sababi asaba tomonidan. Ya'ni otasi tomonidan bu haqiqiy nasab asaba edi. Wa hiya al-martabatu ar-rabi'a. U esa 4-chi martabada edi. Wala yujadu ahadun min ahli al-martabatayn ath-thalithati wath-thaniyati wath-thalithati. Bu yerda ham 2-chi va 3-chi martabalardan hech kim topilmadi. Ya'ni haqiqiy nasabiy asaba bilan sababiy asaba topilmadi. Va ta'khudhu zawjatu fardaha. Xotin o'zini ulushini oladi. Va hu rubu, u 4dan 1dir. Chunki o'g'li yo'q bu yerda. Fi hazil holati mana bu holatda. Va ta'khuzul ukhtu shaqiqatu fardaha va huwa nisfu. Tug'ishgan opasi esa ulushini oladi, u yarimidir u. Va yabqa rubu yakhuduhu ibna mawlahu. Demak 4dan 1 qoldi. Bu 4dan 1ini mawlosini ikkita o'g'li oladi va yaqtasimanihi bisawiyati baynahuma. O'zlarini o'rtasida tenglik bilan bo'lib oladi. Demak bu yerda ham masala 4dan chiqadi. Demak 4ga bo'linadi, 4ni yarimini opasi oladi. 4dan 2sini rubonni, ya'ni xotin oladi va 4 rubonni 2ta mavlon 2ta o'g'li bitta-bittadan bo'lib oladi. Biz mana shu yerda mavzumizga, darsimizga yakunlasamiz, inshaalloh keyingi darsimizni 11-chi masala mata rajulun atiqun, bir ozod qilingan kishi o'ldida va mavlosini 2ta hoja o'g'lini tark qildi. Valam yetruk varisan sivohi, bundan boshqa hech kimni tark qilmadi degan inshaalloh mavzudan davom ettiramiz. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmoin.